i sprezentuje wszystkim dodatkowe świąteczne rabaty na wyprzedażowe modele z rocznika 2019. Innowacyjna Astra z czteroletnią ochroną gwarancyjną Opel Flexcar już za 59 900 zł. Przyjdź do salonów Opla jeszcze przed świętami i sprawdź, jakie ekstra rabaty Opel zaprezentuje specjalnie dla Ciebie. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 11 grudnia, Marcin Łukawski, dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zblewski. Olga Tokarczuk już z literacką Nagrodą Nobla. Panie Tokarczuk, Akademia Szwedzka gratuluje Wam. NIK zawiadamia prokuraturę w sprawie programu Praca dla więźniów. Zarzuty są polityczne, odpowiadają jego twórcy. Ukraina i konflikt w Donbasie to główny temat rozmów szefa rosyjskiej dyplomacji w Białym Domu. O polskiej literaturze lśniącej wielkim blaskiem na świecie mówił w laudacji na cześć Olgi Tokarczuk Per Westerberg z Akademii Szwedzkiej. Polska pisarka odebrała w Sztokholmie literacką Nagrodę Nobla. Panie Tokarczuk, Akademia Szwedzka gratuluję Wam. Proszę o odebranie literackiej Nagrody Nobla Jego Królewskiej Mocy, Króla Szwecji. Laudator nawiązał do powieści Bieguni i Ksiąg Jakubowych, które nazwał największym dziełem polskiej noblistki. Przyszłe pokolenia będą sięgać po owe 1000-stronicowe arcydzieła autorstwa Olgi Tokarczuk i odkrywać w nim nowe bogactwo, którego dziś jeszcze wystarczająco nie dostrzegamy. Widzę, jak Alfred Nobel kiwa z uznaniem głową w swoim niebie. W Krakowie na cześć noblistki hejnał wyjątkowo popłynął nie z wieży Bazyliki Mariackiej, a z domu pod Globusem, siedziby wydawnictwa literackiego. Ja tutaj właśnie wyszedłem, bo nie wiedziałem, skąd ten hejnał. Historyczna chwila. Historyczna, absolutnie. To był bardzo, bardzo fajny pomysł, żeby tutaj odtworzyć coś, co jest jednym z symboli Krakowa i odtwarzanym co godzinę. Myślę, że jest to właśnie bardzo fajny sposób na upamiętnienie tego dzisiejszego wydarzenia. Jestem wzruszony. We Wrocławiu najwierniejsi czytelnicy Olgi Tokarczuk na rynku na specjalnym telebimie oglądali transmisję ze Sztokholmu. Wpisywali się także do księgi pamiątkowej, która zostanie przekazana noblistce po powrocie do domu. 16 zawiadomień do prokuratury i ogólnopolska kontrola, między innymi w Ministerstwie Sprawiedliwości. To efekt raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego programu Praca dla więźniów. NIK wskazał na nieprawidłowości w inwestycjach i remontach ze środków publicznych. Mariusz Krzemiński. Praca dla więźniów to program zainicjowany w 2016 roku przez ówczesnego wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Jego celem była aktywizacja zawodowa więźniów, ale według dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli Marka Bieńkowskiego z pracą dla więźniów bywało różnie. Nie jest spełniony warunek sine qua non bardzo często, a więc gwarancja dotycząca zatrudnienia osadzonych. Raport wskazuje też na nieprawidłowości w wydawaniu środków publicznych. Europoseł PiS Patryk Jaki napisał na Twitterze, że zarzuty Najwyższej Izby Kontroli są absurdalne i typowo polityczne. Z kolei wicepremier Jacek Sasin podejrzewa, że raport może być formą odwetu prezesa NIK Mariana Banasia za próby odwołania go ze stanowiska. Trochę mi to wygląda w tej chwili na taką próbę zawistowania ze strony pana prezesa Banasia. Niech prokuratura tą sprawę wyjaśni, nie ma absolutnie nic przeciwko temu. Koalicja Obywatelska w związku z raportem NIK domaga się pilnego zwołania posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości z udziałem ministra Zbigniewa Ziobry. Kontrola NIK przeprowadzona zostanie także w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i potrwa do końca stycznia. Jest wyrok w sprawie tragedii podczas otrzęsień na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. 4 lata temu zginęło 3 studentów. Ówczesny rektor, przewodniczący samorządu studenckiego i szef firmy ochroniarskiej dostali kary więzienia w zawieszeniu. Byłego prorektora do spraw studenckich sąd uniewinnił. Kamila Zroślak. Najsurowszy wyrok, bo roku więzienia w zawieszeniu usłyszała Ewa Rzet, sędzia Krzysztof Dadeło. Organizowała, nie dopełniając obowiązków ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Winnym tej tragedii według sądu jest też Antoni B., ówczesny rektor uczelni. Został skazany na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Nie dopełnił ciążących na nich obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie uczelni. Za zabezpieczenie imprezy odpowiedzialna była firma ochroniarska. Na jej czele stał akurat Andrzej Z., skazany na 8 miesięcy więzienia. więzienia w zawieszeniu. Brak reakcji na stan nadmiernego zagęszczenia przyczynił się do powstania sytuacji niebezpiecznej dla życia i zdrowia wielu osób. Pełnomocnik pokrzywdzonych, mecenas Piotr Kasowski, prawdopodobnie nie będzie zaskarżać tego wyroku. Obrońcy oskarżonych, a także prokurator rozpatrują apelację. Bydgoszcz, Kamila Zroślak. Donald Trump zaapelował do Rosji, by rozwiązała konflikt z Ukrainą. Amerykański prezydent przyjął w Białym Domu szefa rosyjskiej dyplomacji. Sergiej Ławrow rozmawiał także z Mike'iem Pompeo. Sekretarz stanu po spotkaniu oświadczył jednoznacznie, że Krym należy do Ukrainy. Marek Wałkuski. Wizytę w Waszyngtonie Sergiej Ławrow rozpoczął od Departamentu Stanu. Z szefem amerykańskiej dyplomacji rozmawiał m.in. o Syrii, kontroli zbrojeń i wojnie z terroryzmem. Nasze relacje dwustronne są skomplikowane. W niektórych obszarach współpracujemy, w innych rywalizujemy. Sekretarz stanu USA poinformował, że jednym z głównych tematów rozmów była Ukraina. Powtórzyłem ministrowi Ławrowowi, że Krym należy do Ukrainy. Po wizycie w Departamencie Stanu minister spraw zagranicznych Rosji udał się na spotkanie z Donaldem Trumpem. Biały Dom poinformował później, że prezydent Trump ostrzegł Ławrowa przeciwko jakiejkolwiek próbie ingerencji przez Rosję w amerykańskie wybory prezydenckie i zaapelował o rozwiązanie konfliktu z Ukrainą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Znamy kolejne drużyny, które zagrają w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Awans wywalczyli obrońcy tytułu. Liverpool pokazał charakter i wygrał 2-0 na wyjeździe z Salzburgiem. Najmocniejszy polski akcent miał miejsce w Neapolu. U stóp Wezuwiusza popis strzelecki dał powracający po kontuzji mięśni brzucha Arkadiusz Milik. Wpakował 3 gole Henk, a Napoli wygrało 4-0. Z awansu nie ma co się cieszyć Carletto Ancelotti. Tuż po meczu został zwolniony. Kryzys w klubie, słaba postawa w lidze włoskiej i 17-punktowa strata do lidera Interu zaważyły. Z Polaków powody do zadowolenia ma także Łukasz Piszczek. W meczu ze Slawią Praga pojawił się w końcówce meczu, ale Borussia pokonała Czechów 2-1 i gra dalej. Odpadł Inter po porażce na San Siro z Barceloną, podobnie jak półfinaliści ubiegłej edycji Ajax. Poległ u siebie z Walencją, więc to nietoperze fruną dalej. Awans także Olympique Lyon i Chelsea Londyn. Frank Lampard jest pierwszym wyspiarzem, który awansował z fazy grupowej jako piłkarz i teraz w roli trenera. Dziś ciąg dalszy grania w Champions League, o tym jednak w sporcie za godzinę. W Lidze Mistrzów grali także siatkarze i koszykarze. Siatkarze ze zmiennym szczęściem. Wygrana Zaxy Kędzierzyn-Koźle 3-0 w Belgii z Rozelare i przegrana Werwy Warszawa 1-3 w Lizbonie z Benfiką. Z niemieckim zespołem Rasta Wechta wygrali koszykarze Anwilu Wocławek w 8 kolejce Ligi Mistrzów FIBA. Które elementy gry zadowoliły trenera Igora Milicicia? Gra i determinacja, jak właśnie o to chodzi. Możemy przegrywać mecze, ale z taką determinacją, z taką zespołowym duchem, który pokazujemy, tylko że to pokazujemy w kratkę. Mozolna praca, ale praca do wykonania. Wiemy, na co nas stać i wiemy, jaką drogą musimy podążyć. Anwil ma na koncie 4 zwycięstwa i 4 porażki. W Ekstraklasie koszykarzy na inauguracji 12. kolejki grały drużyny z dolnej części tabeli. GTK Gliwice po dogrywce pokonało Legię Warszawa 95-94. Liderem jest polski cukier Toruń. Wicelider wśród szczypiornistów to PGE Wiwe Kielce. Wczoraj Kielczanie pokonali w Zabrzu Górnika 34-27, więc bramkarz Mateusz Kornecki był zadowolony. Mecz dobry. Myślę, że to było ciekawe widowisko dla kibiców i w pierwszej połowie duża ilość bramek zdobytych. Pierwsze 10 minut wynik 10-9 i naprawdę musieliśmy więcej w obronie dać od siebie, żeby wyjść z korzystnym wynikiem. W tabeli prowadzi Orlen Wisła Płock przed Wiwę i Górnikiem. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Jeśli chodzi o prognozę pogody, to zapowiada się raczej chłodny dzień, o czym świadczyć może finezyjnie i figlarnie zawiązany szalik redaktora Maleckiego. Tak, nie wiedziałem. Ja bardzo, nie widzę. Bardzo ładnie. Dziękuję. Bardzo dobrze, to się chwali. Szaliczek trzeba mieć. Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na nizinie szczecińskiej przelotne opady deszczu, a na Lubelszczyźnie i na Mazowszu możliwy deszcz ze śniegiem. Początkowo, proszę pana, na północy, a także w centrum mgły ograniczające widzialność do 300 metrów i osadzające szać, a i w ich zasięgu będzie zachmurzenie duże. Temperatura od minus 1 stopnia w Zakopanem i Suwałkach, 0 w Białymstoku, plus 1 stopień w Jeleniej Górze, Lublinie, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Gdańsku i Olsztynie, 2 w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Opolu, Poznaniu, Warszawie i Kielcach, do 3 w Koszalinie, w Szczecinie, w Gorzowie i w Zielonej Górze. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to

Dzień dobry Państwu, moim gościem jest Łukasz Schreiber, członek Rady Ministrów, minister, członek Rady Ministrów. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Wczoraj NIK skierował zawiadomienia, właściwie 15 zawiadomień do prokuratury w związku z raportem przygotowanym na temat stanu więziennictwa. Sam raport tak naprawdę został wcześniej opracowany, ale teraz nagle, jakby to powiedzieć, zmieniła się jego kwalifikacja prawna pod rządami już nowego prezesa NIK, czyli pana Mariana Banasia. No i wielu komentatorów chyba słusznie dopatruje się w tym elementu pewnej walki politycznej. Co pan sądzi, panie ministrze, o tym? Nie wiem, czy walki politycznej, wiem natomiast parę rzeczy. Po pierwsze, że faktycznie, co by nie mówić, to jeżeli chodzi o służbę więziennictwa i ten cały program, który dał pracę więźniom i to w dużo większym procencie niż to było wcześniej, to jest dzisiaj grubo ponad 50% więźniów pracuje, a chyba ponad 80 tych, którzy mogą pracować, no bo oczywiście nie wszyscy ci, którzy są osadzeni za te najcięższe przestępstwa, takiej możliwości nie mają. To jest więc sukces i to jest, trzeba sobie jasno powiedzieć, sukces Patryka, to znaczy pana ministra Jakiego. No bo ten raport jest bezpośrednio wymierzony w pana Patryka Jakiego, czy on jest wymierzony, działalność na pewno Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy on jest wymierzony w niego, to się przekonamy, to zdaje się, to znaczy w sensie takim politycznym, medialnym, takie można wrażenie odnieść, natomiast no, tam chodzi o jakieś zamówienia, że coś mogło być taniej albo drożej. No, znaczy, ja bym podchodził do tego wszystkiego jednak z większym spokojem. Najwyższa Izba Kontroli publikuje raport, co ciekawe, sporządzony no właśnie pod rządami poprzedniego szefa, pana prezesa, pana ministra Kwiatkowskiego, który sam zarządzał na tym samym odcinku służbą więzienną jako minister sprawiedliwości. On się nie zdecydował go opublikować. Też ciekawe, jakie są powody, jakie były po prostu ku temu powody. Natomiast no, powiem tak, oczywiście budzi koincydencja pewna zdarzeń, pewne wątpliwości, ale ja bym, jak mówię, ja bym mimo wszystko tutaj w jakąś czyli jeszcze dawałby pan szansę sytuacji, że to nie jest kwestia, że to nie jest zemsta polityczna pana Banasia, którego nie, PiS chce odwołać teraz z funkcji prezesa, ale swoją drogą to udało się państwu wykreować, mówię teraz o Prawie i Sprawiedliwości, najbardziej niezależnego prezesa NIK-u historii. Zawsze nie chce go opozycja, nie chce go rząd, nikt go nie chce. On będzie teraz bronił niezależności. Można tak spojrzeć z tej strony, jako rzeczywiście pewną dobrą stronę tej sytuacji. Zawsze moja babcia mnie uczyła, żeby szukać plusów w każdej sytuacji. I to jest pozytywny. Ten plus, rozumiem. No, niewątpliwie jest tak to można ocenić. No, mamy za to byłego szefa, który i to trzeba sobie powiedzieć, że on stworzył dość fatalną praktykę od początku jego urzędowania. Tak samo jak w tym wypadku. Wybuchł skandal. Zresztą to służby Platformy, bo to o tym pamiętajmy, go w takiej sytuacji postawiły, publikując zresztą przecieki z nagraniami prywatnymi, których nie mogli zrobić jego rozmówcy, które stawiały go w moim zdaniem w fatalnym świetle, zwłaszcza, że tu chodziło o czyny już popełnione jako szef Najwyższej Izby Kontroli. Czyny... No ale to jest jednak przeszłość, już teraz mówimy. Wie pan, no dobrze, no przeszłość. Zgoda, że przeszłość. Tylko jakby my uważamy, my jako tutaj mówię Polacy, mówimy, że to jest tutaj wielki skandal, są nieprawidłowości w związku z oświadczeniem majątkowym. Dlaczego to jest skandalem? Bo dotyczy to prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Gdyby te same rzeczy dotyczyły jakiegoś drobnego przedsiębiorcy, to nie byłby wielki skandal, prawda, którym by się wszyscy zajmowali. Tak samo tamta historia z panem Kwiatkowskim, on tam ustawiał konkursy, tak? Gdyby to dotyczyło, tam gdzieś jakiegoś urzędu. No ale panie ministrze, to jest naturalne, że są inne wymagania wobec prezesa Najwyższej Izby Kontroli. O tym mówię, ale właśnie o tym mówię, tylko że mam wrażenie, że w większości mediów jest ta kwestia poprzedniego prezesa relatywizowana. Ale może to wynika z tego, że Prawo i Sprawiedliwość tak wysoko albo i tak mocno podkreśla pewne standardy dotyczące kwestii właśnie tego typu rzeczy, zgoda, że od tej partii więcej się wymaga. No więc też proszę zwrócić uwagę, jaka jest skala reakcji. Znaczy, no my nie chowamy ani głowy w piasek. Mówimy o pewnych rzeczach, no, że coś jest trudne do przyjęcia. Czujemy się odpowiedzialni za tą sytuację. Staramy się coś zrobić. Ale też pamiętajmy, bo to przecież nie jest tak, że to była wiedza jakaś powszechnie znana. Tam Prawo i Sprawiedliwość tak zagłosowało w imię jakiejś politycznej rozgrywki. No i teraz ktoś ma pretensje. Jest i było tak, że głosowaliśmy. Ja także głosowałem z przekonaniem na pana prezesa. Miał piękną kartę opozycyjną. To pamiętajmy, ma duże sukcesy w uszczelnianiu podatków. To jest osobna rozmowa, ale jest faktem, że media wcześniej donosiły o różnych nieprawidłowościach i gdyby służby specjalne, te, które są za to odpowiedzialne, sprawdziły to jak należy, to pewnie tej historii by nie było. Jest też faktem, że media, że niestety spora część mediów lubuje się w walkach z rządem przede wszystkim i w tym i jakby z każdej sprawy próbują robić histerię, każdego atakować poniżej pasa. W bardzo dużej ilości przypadków zarzuty są formułowane nieuczciwie i stąd pewnie jest też dużo większy dystans do jakichś spraw, które zresztą nie były tematami z pierwszych stron, tylko gdzieś tam się pojawiały incydentalnie. Ja powiem szczerze, że mimo, że się tym interesuję, w tym siedzę, ani razu nie czytałem wówczas żadnego takiego materiału i opracowania. Ostatnie pytanie, czy w sprawie prezesa Banasia mają państwo jakiś plan, który, że tak powiem, doprowadziłby do zmiany sytuacji, czy to będzie taka właśnie never ending story, która trwa? Moim zdaniem można rozmawiać o systemowych rozwiązaniach, których ustawodawca w ogóle nie przewidział w takiej sytuacji, co mamy drugi raz z rzędu potwierdzone. Ja bym taką możliwość widział, gdyby była poważna chęć ze strony opozycji. To znaczy mówię o jakiejś zmianie konstytucji, która nie dotyczyła tylko prezesa, nikogo nie miałaby dotyczyć tylko tej sytuacji. To byłby absurd. Mówię dotyczyć wszystkich tak umocowanych organów. Czyli wiemy dobrze, że w związku z tym nic się nie wydarzy, bo żadnej poważnej woli ze strony nie ma. I to jest prawda, natomiast no, kierownictwo, myślę, polityczne przedstawi jakieś dalsze działania, no, ale to już poczekajmy jeszcze ewentualnie chwilę. W dzisiejszej Gazecie Polskiej, w tygodniku Gazeta Polska, jest wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim. Między innymi rzecz dotyczy relacji sędziów czy wymiaru sprawiedliwości i państwa i premier mówi tak, niezależność sędziowska nie może być niezależnością od polskiego państwa i społeczeństwa, a demokratyzacja wymiaru sprawiedliwości nie jest polską fanaberią, lecz europejskim standardem. No, brzmi to wszystko dobrze, ale z drugiej strony to, co pewnie obserwuje przeciętny słuchacz, widz i Polak, no to nieustającą walkę w obrębie tego systemu. Część Sądu Najwyższego twierdzi na przykład, że Izba Dyscyplinarna nie powinna orzekać. Przedstawiciele Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego twierdzą, że dalej będą orzekać. Mhm. Są sędziowie, którzy uważają, że ci sędziowie, którzy zostali powołani przez nowy KRS, to już nie są sędziowie. Inni sędziowie tak nie uważają. No, to jest sytuacja wyjątkowa i niebezpieczna. Wyjątkowo niebezpieczna, można nawet powiedzieć. Pan redaktor, chyba podobnie jak ja, bardzo kocha historię, z tego co mi wiadomo. Wie pan, jakbyśmy spojrzeli w historię, to w każdym okresie historycznym i pod każdą szerokością geograficzną, niestety klika, która ma wpływ na władzę sądowniczą, broni tych praw z zawziętością. Co więcej, w starożytnym Rzymie potrafiło z tego powodu niemal dochodzić do wojen domowych. Więc to o tyle nie jest zaskakująca sytuacja. Ja nie mówię o klice jako o wszystkich sędziach, żeby było jasne. Mówię o tych, którzy sobie uzurpują prawo tutaj do takiego samostanowienia. W moim przekonaniu sędziowie w sposób już jawny, znaczy mówię o tej grupie, jeszcze raz, o tej grupie, która dziś wywołuje to zamieszanie w sposób jawny, no działają w poprzek polskiej konstytucji. To jest najbardziej tutaj zdumiewające i oburzające. To nie jest trochę tak, bo mamy ten przykład sędziowie sędziego Juszczyszyna, dla którego podstawą wstrzymania wydania wyroku było to, że w składzie orzekającym niższej instancji zasiadał sędzia powołany nie przez ten KRS, który ten sędzia nie uznawał. To jest coś niesamowitego. Znaczy w ogóle sędziowie nie są od tego, by oceniać zgodność i legalność ustaw z konstytucją. Od tego jest Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie sądów nie są od tego, by wypowiadać się na temat innych sędziów. To polska konstytucja normuje jasno, że to KRS stoi na straży tego, a oni negują właśnie funkcjonowanie KRS-u. To nie jest tak, że sędziowie mogą sobie decydować teraz, które rozwiązania ustawowe im się podobają i z nich będą, z tych prerogatyw korzystali, a które może im się nie podobają i te może będą ignorowali. I to nie jest tak, że sędziowie mogą wbrew obowiązującym przepisom i ustawie powiedzieć, że teraz te listy, cokolwiek byśmy, bo od tego jakby się to też zaczęło, te listy poparcia pod KRS-em, prawda? Czyli jeżeli obywatel się podpisuje, tak jak wielu z naszych słuchaczy pewnie się podpisało pod listą poparcia dla jakiejś partii politycznej w wyborach. I teraz wyobraźmy sobie, co by było, gdyby jakiś sąd i gdyby Prawo i Sprawiedliwość do tego nalegało, by ujawnić listy osób, które się podpisały pod Komitetem Wyborczym Platformy Obywatelskiej, tak? A tam by były osoby zatrudnione, dajmy na to, w ważnych urzędach państwowych. I czy naprawdę byśmy chcieli takiej sytuacji? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest jakaś sprawa sądowa, cywilna, bo tych jest zdecydowana większość. Przegrywa jedna ze stron, a w składzie orzekającym, mówimy o zwykłym sądzie, zasiada właśnie osoba nominowana przez nowy KRS i adwokat tej strony przegrywającej występuje w związku z tym do wyższej instancji, powołując się na wadę prawną w orzekaniu, ponieważ osoba, która tam zasiadała, to nie jest ta właściwa osoba. No mamy do czynienia z kompletnym chaosem w tym systemie i ja się pytam tylko tyle, co państwo zamierza z tym zrobić, bo to, że obywatele mogą się temu przyglądać albo patrzeć na to, to jest jedno. No, dlatego uważam, że nie ma wyboru i należy podejmować stanowcze działania, bo to jest próba anarchizacji systemu prawnego i powiedzmy, o co chodzi tutaj tak naprawdę w moim przekonaniu. A chodzi zasadniczo o dwie sprawy, a wszystkie inne są temu, są wokół tego. Po pierwsze chodzi o to, by storpedować i doprowadzić do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To jest coś, co bardzo boli sędziów. To, że powstała grupa przecież sędziów niezależnych, którzy są niezależnie umocowani i mogą piętnować różne przypadki nieprawidłowości w samym środowisku sędziowskim. I ta bajka o tym, że oni sami to zrobią, to wiemy, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo sami się tym zajmowali. Mieli też teoretycznie powołane jakieś organy, po czym pani sędzina zamieszana w aferę testamentową przez 10 lat dalej orzekała, prawda? I takie sytuacje były na porządku dziennym. I druga rzecz to chodzi o oczywiście potęgowanie zamieszania, podważanie legalnej władzy. I to, że to się dzieje na początku drugiej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości. A czy są potrzebne jeszcze jakieś dodatkowe ustawowe rozwiązania, pańskim zdaniem, w tej sprawie? Czy wystarczy wykonywać tylko, że tak powiem, to prawo, które zostało ustanowione do tej pory? Właśnie po to jest trójpodział władzy powstał, po to mamy artykuł 10 Konstytucji, by władza oczywiście ustawodawcza i wykonawcza szanowały sądowniczą, by nie wywierały na niej niektórych nacisków, ale także po to, by władza sądownicza nie rościła sobie praw przynależnych władzy ustawodawczej na przykład. I jeżeli by każdy szanował swoją rolę i swoją pozycję... No ale tak nie jest. Jesteśmy w sytuacji, w której tak nie jest. Dlatego się pytam, czy jest potrzebne jeszcze jakieś rozwiązanie prawne, które by coś zmieniało, czy nie? Powiem tak, my jesteśmy na tę chwilę oczywiście przyglądamy się i analizujemy tą sytuację. Mnie się wydaje, że należy przestrzegać przede wszystkim przepisów. Teraz rozwiązanie prawne, skoro jest taka postawa zmiany w ustawie, ja mam wątpliwości, na ile one mogą zmienić, bo ja tu nie widzę żadnych podstaw do tego, by coś uchwalono w sposób, który by budził jakiekolwiek emocje. Zresztą zwróćmy uwagę, 2 lata temu wiele z tych ustaw weszło w życie. Dziś się próbuje robić w tej sprawie histerię. Tu musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był minister Łukasz Schreiber, członek Rady Ministrów. Dziękuję. Kłaniam się państwu. Zapraszamy Do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatu. Ja coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Już tu jest nowy Nissan Juke. Pełen najnowszych technologii, takich jak Bose Personal Sound System lub ProPilot, który automatycznie dostosowuje płynność jazdy do ruchu i utrzymuje samochód na pasie. Wybierz nowego Nissana Juke już od 67 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Jeśli wiesz na pewno, to na pewno nie od razu. I wtedy sięgasz po Rzeczpospolitą i od razu wiesz, na pewno. Rzeczpospolita to źródło wiedzy, które daje przewagę. Jest najczęściej cytowanym medium od 15 lat. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Proszę Państwa, wiadomość prosto z Laponii. W tym roku Mikołaj postanowił wziąć sobie wolne, ale zastąpi go Opel i sprezentuje wszystkim dodatkowe świąteczne rabaty na wyprzedażowe modele z rocznika 2019. Innowacyjna Astra z czteroletnią ochroną gwarancyjną Opel Flexcar już za 59 900 zł. Przyjdź do salonów Opla jeszcze przed świętami i sprawdź, jakie ekstra rabaty Opel zaprezentuje specjalnie dla Ciebie. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Anna Kowalik-Brankacy. Składam poprzez odmęty czasu ukłon innym kobietom, twórczyniom, które wykroczyły poza narzucone im przez społeczeństwo role i miały odwagę opowiedzieć swoją historię głośno, mówiła wczoraj Olga Tokarczuk. Podziękowania i mowy noblistów zakończyły oficjalną część noblowskiego bankietu, a w menu przyjęcia znalazł się m.in. szwedzki kawior, kaczka nadziewana czarnymi kurkami, ziemniaki z karmelizowanym czosnkiem oraz przyprawione, piklowane buraki, a na deser podawano mus malinowy, czekoladowy, a także krem i sorbet malinowy. 150 paczek i tyle samo kartek świątecznych przygotowali członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Okręgu Zamość wspólnie z harcerzami w ramach corocznej akcji Paczka dla Kombatanta. Dary trafią do tych, którzy kiedyś walczyli o wolną Polskę, mówi Milena Byra z drużyny harcerskiej Traperski Krąg z Suśca. Teraz oni sami potrzebują pomocy, którą my od nich otrzymaliśmy wcześniej. Są starsi, samotni i na przykład nie mają tyle pieniędzy, żeby takie produkty kupować. Osobiście wręczymy im te dary, żeby im po prostu podziękować za to, że uratowali Polskę. Paczki zostaną przekazane podczas Wigilii Patriotycznych w Tomaszowie Lubelskim, Biłgoraju, Chrubieszowie i Zamościu. Słabe, wątłe podstawy impeachmentu są kpiną z samej procedury, ocenił na wiecu w Pensylwanii Donald Trump. Przy wiwatach tłumu krytykował i naśmiewał się z demokratów. Wczoraj szefowie kontrolowanych przez demokratów Komisji Izby Reprezentantów ogłosili dwa artykuły, w oparciu o które miałby być przeprowadzony impeachment Trumpa. W pierwszym zarzucają mu nadużycie władzy przez wywieranie presji na władze w Kijowie, a w drugim utrudnianie pracy kongresu. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Ponad 1 000 000 000 zł zadłużenia Polski. Państwowy dług publiczny na koniec trzeciego kwartału tego roku wyniósł 1 181 000 000 zł, co oznacza wzrost o prawie 2% wobec grudnia rok temu, podało Ministerstwo Finansów. To był dobry rok dla przedsiębiorców handlujących z zagranicą. Analitycy Ministerstwa Rozwoju szacują, że w 2019 eksport towarów wzrósł o 6%, a nadwyżka nad importem wyniosła 800 milionów euro. Wartość produktów sprzedanych przez polskie firmy za granicę wyniosła według tych szacunków prawie 240 miliardów euro. Niepokojące informacje z Brukseli. Pieniędzy na inwestycje, m.in. w Polsce, może być znacznie mniej niż w poprzednich latach. Wciąż nie ma zgody w sprawie budżetu Unii Europejskiej na kolejnych 7 lat od 2021 roku. Wczoraj kolejną próbę porozumienia podjęli ministrowie do spraw europejskich państw członkowskich. Wszystko na ten temat wie Beata Płomecka. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański mówił wczoraj, że nie do zaakceptowania są nieproporcjonalne cięcia w rolnictwie i polityce spójności, że wielkość budżetu jest za niska, wysokość wydatków jest jeszcze bardziej ograniczona niż przewidywał to projekt komisji z maja ubiegłego roku i według Polski propozycje Finlandii nie przybliżają do porozumienia, ale nie podobają się one także płatnikom netto, którzy uważają, że budżet powinien być jeszcze bardziej ścięty. Na pewno mamy bezprecedensową różnicę zdań między poszczególnymi grupami stolic, samymi indywidualnymi stolicami. To jest powód, dla którego po 18 miesiącach jesteśmy w zasadzie w punkcie zero w tych negocjacji. Nowy unijny budżet ma być jednym z tematów rozpoczynającego się jutro unijnego szczytu w Brukseli, ale nie zapadną żadne decyzje. Porozumienie jest spodziewane dopiero w drugiej połowie przyszłego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Co trzeci polski podatnik jest niezadowolony z działalności organów podatkowych. Rzeczpospolita informuje dzisiaj, że to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Dlaczego tak jest? Porozmawiamy w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia o 9.30. Ale pan trafił. Wczoraj dostałem list z Urzędu Skarbowego, ale nie o tym. I nie jest pan zachwycony, jak sądzę. Nie bardzo. Zachmurzenie małe i umiarkowane, bo nic nie rozumiem. Ale... Dobrze, o pogodzie. Tylko na nizinie szczecińskiej przelotne opady deszczu, a na Lubelszczyźnie i Mazowszu możliwy deszcz ze śniegiem. Początkowo na północy, a także w centrum mgły ograniczające widzialność do 300 metrów i osadzające szać. Proszę uważać. Temperatura maksymalna od zera na północnym wschodzie do plus 4 miejscami na południu, a także na zachodzie. Może o sprawach przyjemniejszych, bo ja to mógł tylko słuchać samych nazw tych potraw. Może pana ziemniaki... Jeszcze raz właśnie pan przeczyta. Kaczka nadziewana czarnymi kurkami, ziemniaki z karmelizowanym czosnkiem, a także przyprawione, piklowane buraki. Na deser mus malinowy, mus czekoladowy, krem malinowy, sorbet malinowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba sterowany smartfonem za jedyne 1111, a smartfon Samsung Galaxy S10e taniej o 400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. W Europie jeździ już ponad 200 tysięcy samochodów elektrycznych Renault. Teraz czas na ciebie. Wybierz w 100% elektryczne Renault Zoe i skorzystaj z dopłat. Więcej na elektryczne-renault.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę piosenka dnia, ale wcześniej zaproszenia dla państwa. 227 Trójek. Zapraszamy do nas, do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zaprasza Piotr Metz. A będziemy 15 grudnia słuchali sobie wspólnie muzyki zespołu Pink Floyd o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 227 Trójek. Zapraszamy państwa. Myślę, że na bardzo dobrym sprzęcie będziemy słuchali. 227 Trójek. Zapraszamy Piotr Łodejczyka i zapisuję. Teraz piosenka dnia. Moim zdaniem brakuje jednego ho w tytule, bo jest ho ho. Powinno być przed świętami ho ho ho. Thank you.

muzyczny rozkład jazdy. A gdyby za rok takiego Karpia nagrać? Ja, marzy mi się taki hard rockowy, no już tak powiem. Alternatywny, taka wersja alternatywna. Ale oryginalna. Z mocniejszym uderzeniem. No taka, no... To... Bo Big Bandowo bardzo dobrze. Nie, Big Band dał radę, jak najbardiej. No w ogóle takie orkiestry i w ogóle takie granie, no to jest coś, proszę pana. Nie, proszę pana. No, albo na przykład taka Holland Barok, prawda? Z Leszkiem Możderem na przykład, proszę pana. To na pewno. Tego wszystkiego będzie można posłuchać, proszę pana. Od 20 do 26 kwietnia przyszłego roku potrwa bowiem 56. edycja wrocławskiego festiwalu Jazz nad Odrą. Właśnie dowiedzieliśmy się, kto wystąpi podczas koncertu otwarcia na Rodowym Forum Muzyki. Zaskoczenia nie będzie, bo zagra dyrektor artystyczny imprezy Leszek Możder. Ale tym razem jako część tria Możder Danielson Fresco. Będzie to koncertowa premiera ich nowej, czwartej płyty, a towarzyszyć im będzie właśnie wspomniana orkiestra. Wieczór otworzy występ Kasi Pietrzko Trio. Bilety w cenie od 140 do 250 zł trafią do sprzedaży jutro. Festiwal Jazz nad Odrą we Wrocławiu od 20 do 26 kwietnia. Jakby dołożyć dzwoneczki, to mógłby być taki może nie świąteczny, ale taka przedświąteczna krzątanina, prawda? Coś... Tu zakupy, tu sprzątanie, tu zapomniałem kluczyków, to samochód, wracam na górę, biegnę. O, dzień dobry sąsiadko, to pomogę wnieść te pakunki. Lukier się nie udał, to biegnie. O, właśnie. O, teraz. Dobre. No, ma się tam... Par excellence, ja wiem. To panie komisarzu. No dobrze, to teraz zespół The Neighborhood, skoro już o sąsiadce wspomniałem. Zespół The Neighborhood miał wystąpić w lutym dwukrotnie w Polsce. Tymczasem nie dość, że nie wystąpi w lutym, tylko w listopadzie i w grudniu. To na dodatek nie dwu, tylko trzykrotnie. Koncert na warszawskim Torwarze. To jest tutaj niedaleko. Od właśnie czekałem. Przeniesiona z 13 lutego na 29 listopada. A ten, który miał się odbyć w krakowskim klubie Studio w Walentynki, odbędzie się 11 grudnia, czyli tak jakby dziś, tylko że za rok. W Krakowie w przyszłym roku Walentynki 11 grudnia, od razu przypomnijmy. Do tego w związku z zainteresowaniem wykraczającym poza skromne możliwości klubu Studio, dzień później, czyli 12 grudnia, odbędzie się jeszcze jeden koncert. Gramy wesołą muzykę dla smutnych ludzi, tak swoją twórczość definiuje kalifornijski zespół. Widać, że organizator nie doszacował początkowo liczby smutnych ludzi w Krakowie. Bardzo podobał mi się ten hejnał w siedzibie wydawnictwa literackiego. Mm, tak. Pod Globusem. Tak, pod Globusem. Mm-hmm. Piękne miejsce, ale my teraz gdzieś daleko, daleko powędrujemy. To znaczy, oni powędrują do nas. Jak na kraj, który zamieszkuje niewiele więcej osób niż Bydgoszcz, Islandia całkiem często pojawia się na łamach muzycznego rozkładu jazdy. Dziś pretekstem jest zapowiedź wizyty w naszym kraju zespołu Of Monsters and Men. No i to są właściwie dwie wiadomości, dobra i zła. Dobra, że przyjadą 7 lipca do Warszawy, do Stodoły, pochodzący z Gardur Quintet, jest znany słuchaczom Trójki i będzie to występ w ramach trasy głównie prowadzącej przez letnie festiwale. Wystąpią m.in. na niemieckim Hurricane i Southside, szwajcarskim Open Air i sztokholmskiej Lollapaloozie. No zła jest wiadomość taka, że tych koncertów w lipcu zaczęło się robić sporo, takich zwłaszcza, które... Chyba będę musiał jednak zaliczyć. Gardur zamieszkuje, czyli miejscowość ich ojczystą, 1400 osób. No to łatwo sobie wyobrazić zawirowania w lokalnej gospodarce, gdy jednocześnie miejscowość opuszcza aż 5 osób. A tak. Z tych 1400. Tam może być duże pożegnanie. Ile instytucji nie działa. No właśnie. Przez ten czas. Pozdrawiamy bardzo serdecznie fantastyczny kwintet z Islandii i czekamy 7 lipca w Warszawie. life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you when I fall asleep. Don't listen to była piosenka z Ho Ho, teraz piosenka z Hej. Bardzo dobrze. Mamy jeszcze jedną porcję zaproszeń w imieniu Polskiego Radia Chopin. Chcielibyśmy Państwa zaprosić do studia imienia Agnieszki Osieckiej na dziś, 11 grudnia, środa to dziś, o 19. To są Dni Muzyki Romana Statkowskiego. Od Warszawy do Hollywood. Dziś wystąpi taki zespół. Kuba Stankiewicz fortepian, Maciej Sikała saksofon, Wojciech Pulcyn kontrabas, Sebastian Frankiewicz perkusja. Zapraszamy. 2-2 i 7 trójek. Dni Muzyki Romana Statkowskiego. To tak na do usłyszenia, bo już mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Roman Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Za 6 minut będzie 9. O 9 Hirek. Już wiem, co to za płyta była pokazywana. I don't want to